اچھا میرے بھائیو، اب یہ پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ میں ورڈک دے دوں گا، جہاں کوئی تفصیلی ویڈیو ریکوائرڈ ہوگی تو میں آپ کو ریفر کر دوں گا. باقی کوشش کروں گا یہ ساری پرچیاں کور کروں اور اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دوں. فرض نماز میں اگر کسی بھی فرقے کے امام کے پیچھے نماز باجماعت پڑھیں تو ان کے طریقے سے پڑھیں یا جو احادیث میں ہے. جی احادیث کے مطابق ہی آپ نے پڑھنا ہے. اور جن فرقوں پہ آپ ترس کھا کے ان کے طریقے پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہ تو امام کعبہ کے پیچھے نہ نماز پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھ بھی لیں تو اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں. یا آپ کو یہ طارق جمیل صاحب یا باقی لوگ جو میٹھی میٹھی باتیں کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، امت کے اتحاد کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ تم حج اور عمرے کی ٹریننگ کے اندر حنفی پبلک کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے اور آمین اونچی کہتا ہے، تو امت کے وسیع تر مفاد میں وہاں جا کے تم نے رفع الیدین سے نماز پڑھنی ہے. الٹا یہ پکا حنفی بنا کے انہیں بھیجتے ہیں یہاں سے، اور بریلوی تو بالکل نماز ہی نہیں ان کے پیچھے پڑھتے. تو جب تمہارا اپنا حال یہ ہے تو ہمیں یہ مشورے کیوں دیتے ہو کہ جی ہمارے امام کے پیچھے ہمارے طریقے سے نماز پڑھو؟ بھائی امام کعبہ کے پیچھے بھی ہم اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو نبی الاسلام کا طریقہ ہے، تمہارے امام کے پیچھے بھی اس طریقے سے نماز پڑھیں گے. دلیل اس کی یہ ہے کہ صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے نبی الاسلام نے کہا تھا عنقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. یعنی تم نے وہ غلطی نہیں کرنی، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. ہم نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. پٹھانوں میں جب لڑکے والے رشتہ لینے جاتے ہیں تو لڑکی والوں کی طرف سے ایک فکس رقم کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے جو لڑکے والوں کو ادا کرنی ہوتی ہے. وہ رقم 6 لاکھ سے 20 لاکھ تک ہوتی ہے. یہ رقم جو ہے وہ اگر تو حق مہر وہ کوئی طے کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی رقم ہے تو یہ حرام ہے، نہیں لے سکتے. میں بخاری سید ہوں. بخاری سید کون سے سید ہیں؟ اور بھائی اپنے بڑوں سے یا گوگل حافظہ اللہ سے جا کے اپنا شجرہ پوچھیں، ہمارے لیے سارے سید ہی احترام والے ہیں. بس ڈر جائیں اس دن سے جب ڈی این اے ٹیسٹ سستا ہو کے پاکستان پہنچ گیا. جی ہاں، ابھی تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ڈی این اے جو ہے نا، جو اس وقت گوروں نے نکالا ہے، وہ تو سید ثابت نہیں ہو رہے. وہ ڈر جائیں اس دن سے پہلے. میں کتاب السنت پر آ چکا ہوں، لیکن میرے گھر والے دربار لنگر، ہاں میرے گھر والے دربار سے آیا ہوا لنگر کھانے کو کہتے ہیں. بھائی اگر اللہ کے نام کا لنگر ہے تو کھا لیا کریں، اور اگر کسی بابے کے نام کہ تو نہ کھائیں. وہ زبردستی تو آپ کے منہ میں نہیں ڈالیں گے نا، لے کر اوپر چڑیوں کو ڈال دیا کریں. اگر مشکل وقت میں آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور وہ آپ سے مانگنے پر ناراض ہو جاتے ہیں، یہی ہوگا ظاہر ہے، اور قرضہ واپس بھی نہ کریں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ صبر ہی کریں اور کیا. ہاں سیدھی سی بات ہے، اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، دعائی کی جا سکتی ہے. اور اس قسم کے جو قرضوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، جو سورۃ البقرہ میں 282 نمبر آیت ہے، قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، آلموسٹ 1.5 صفحے کی، وہ اسی سے متعلق ہے. جب تم کوئی لین دین کا معاملہ کرو قرض والا، تو اسے لکھ کے ایگریمنٹ کر لیا کرو. تو آپ نے اگر اس طرح کا قرضہ لینا دینا ہوتا ہے تو ایگریمنٹ کیا کریں اسٹیمپ پیپر کے اوپر، کل کو کورٹ میں آپ کسی کو لے کے جا سکیں، ادروائز نہیں ہو سکتا کچھ. آخرت میں نیکیاں مل جائیں گی، دنیا میں تو صبر کرنا پڑے گا. اگر نکاح ہو جانے پر رخصتی نہ ہو تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ آپس میں تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں، تعلق تو نہیں قائم کر سکتے. تعلق قائم کر کے سب سے پہلے آپ مکر جائیں گے ناراضگی کی صورت میں، اور کوئی مسئلہ خراب ہو جائے گا. تعلق نہیں قائم کر سکتے جب تک آپ کو پلاٹ کا قبضہ نہیں ملتا، اس پہ مکان نہیں بنایا جا سکتا، بھلے آپ کے نام پر ہو وہ پلاٹ. تقریباً 1,24,000 انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، ایک اللہ کی طرف بلانا، اور ہمارے نبی الاسلام کی بھی. تو آج ہم کیسے آپ علیہ السلام کی تعلیم بھول چکے ہیں اور ہر جگہ اپنے فرقوں میں مست ہیں؟ یہ تو آپ نے رونا رویا، ہم تو اس کا سلوشن پیش کر رہے ہیں، اس کو فالو کریں آپ. بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے بتایا. کیا غیر اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، مثلاً ماں باپ کی؟ اسلام میں آپ غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے، اگر کھائیں گے تو وہ اسٹیبلش نہیں ہوگی. اگر کوئی ماں یا باپ یا اولاد کی قسم کھاتا ہے تو اس قسم کے ٹوٹنے پر کفارہ نہیں ہوگا، قسم وہی اسٹیبلش ہوگی جو اللہ کے نام کی ہو اور پورے ارادے سے کھائی جائے، تو اس کے ٹوٹنے پر آپ نے کفارہ ادا کرنا ہوگا یا اس قسم کو فلفل کرنا ہوگا. اور کفارہ صحیح مسلم میں آیا، سورت المائدہ میں ذکر ہے، مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ ہے. سورت المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم توڑنے کا کفارہ آیا، اور مسلم شریف میں آیا کہ قسم کا کفارہ بھی یہی ہے اور منت توڑنے کا کفارہ بھی یہی ہے کہ آپ ایک غلام کو آزاد کریں جو آج کل آبسلیٹ ہو چکا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا انہیں کپڑے لے کر دیں گے، اور اگر غریب ہیں یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر 3 روزے رکھیں گے، یہ قسم کا کفارہ ہوگا. غیر اللہ کی قسم آپ نہیں کھا سکتے. قرآن کی قسم کھانا جائز ہے کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اس کی قسم کھانا جائز ہے. البتہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں یاد فرمائی ہوئی ہیں وہ ایک بالکل ڈفرنٹ چیز ہے، اس کے لیے آپ قسم کے احکام و مسائل لکھے تو میں نے تفصیل گفتگو کی ہے، وہ قسم اور قسم ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ زیتون کو یاد فرماتا ہے، انجیر کو، وہ بیسیکلی اس میں امپلائڈ ہے کہ زیتون پیدا کرنے والا جس نے اس میں یہ کوالٹی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کی قسم اگر یاد فرماتا ہے تو وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے. جو نماز کے بعد ہم اجتماعی دعا مانگتے ہیں، کیا اس کا قرآن و سنت میں حکم ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ بدعت ہے. کبھی کبھار ہو تو وہ تو درست ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے دعا کروایا کرتے تھے وسیلہ اور توسل کے طور پر، بارش کے لیے کبھی دعا کروا لی، کسی اور کام کے لیے. لیکن یہ جو نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ریگولر بیس کے اوپر اور اسے ایک سنت بنا کر پیش کرنا، یہ تو غلط ہے، سب کے نزدیک غلط ہے. جو کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ بزرگوں نے شروع کیا ہے، وہ بھی اسے سنت نہیں مانتے، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے. ہاں ہم اس پروگرام کے اینڈ پہ دعا کرواتے ہیں، ہمارے پاس پورے ہفتے کی دعائیں جمع ہوئی ہوتی ہیں کہ جی دعا کروا دینی ہے. اس طرح کی جو دعا کروانا ہے وسیلہ اور توسل کے طور پر کسی شخص سے کروانا، یہ سنت سے ثابت ہے. یہ جو ٹریڈنگ کی ایپس مارکیٹ میں آتی ہیں، اس کو لاگ ان کرنے اور ریفر کرنے سے کرپٹو کرنسی ملتی ہے، کیا یہ حلال ہے؟ واللہ عالم، جی مجھے تو نہیں پتا اس کے پیچھے کیا تھیم ہے. ہم نے حلال اور حرام کاروبار کے جو 4 اصول بتائے ہیں وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. فارسٹ ٹریڈنگ لکھیں، حلال اور حرام کاروبار کے 4 اصول، ان میں دیکھ لیں. دنیا میں لاکھوں کاروبار ہیں، ہر ایک کے لیے علیحدہ سے ویڈیو تو نہیں بنائی جا سکتی، اس کی باریکیاں آپ کو زیادہ پتا ہوں گی جو سوال پوچھنے والا ہے. تو اس فارمولے میں دیکھیں کہ جو میں نے وہ 4 اس کے رولز بتائے ہیں، اس کے تحت اگر وہ کاروبار ٹھیک ہے تو وہ درست ہوگا، مزید اس میں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہو سکتا ہے پہلی شرط میں ہی وہ فارغ ہو جائے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، غرر والا معاملہ نہ ہو، سودی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور پریکٹیکلی پروڈکٹ ایگزسٹ کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی چل رہے ہوں. وہ آپ دیکھ لیں. میں دین حق پر آ گیا ہوں مگر گھر والے دربار پر جانے کا کہتے ہیں، والدین ناراض ہیں. ٹھیک ہے تو دربار پہ جائیں ماں باپ کے ساتھ، وہ ان کو ساتھ کھڑا کر کے آپ دعا کریں، اے اللہ یہ جو بابا جی دفن ہے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، جو چھپ کے کرتے تھے جو سامنے کرتے تھے سارے معاف کر دے، اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے. اور اونچی بات سے کرنا تاکہ آپ کے گھر والے سنیں، دوبارہ نہیں لے کے جان لگے، بے فکر رہو. بلکہ اتھی تو چپ کرا کے کہیں گے تو تے کار جا رہے یار. کمرے میں کسی جاندار یا انسان کی تصویر لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟ سامنے نہیں ہونی چاہیے، ظاہر ہے کہ تصویر اس قسم کی بڑی لٹکانا کسی حد تک تو مشابہت ہے جو تعظیم کے لیے تصویریں لٹکائی جاتی تھیں، اگرچہ اگزیکٹلی یہ اس میں نہیں آتا کیونکہ آج کل تو لوگ اس طرح نہیں کرتے، لیکن یہ پیرو فقیروں کی جو تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ تو لوگوں نے احترام کے لیے لگائی ہوئی ہیں، یا کسی بڑی شخصیت جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، آپ کے نزدیک وہ قابل احترام ہے، آپ اس کی تصویر لگا لیں تو احترام کا جذبہ تو آ جائے گا. مثلاً اگر میں اب مولانا ساگ صاحب یا ڈاکٹر سرار صاحب کی تصویر اپنے کمرے میں اتنی بڑی کر کے لگاؤں تو اس طرح کی تصویر لگانا تو جائز نہیں ہے، ظاہر ہے میری ان سے عقیدت وابستہ ہے، تو کسی درجے میں شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے. نماز تو بہرحال تصویر کے سامنے آپ نے نہیں پڑھنی، سامنے تصویر ہو تو نماز نہ پڑھیں. دائیں بائیں لگی ہے، پیچھے کہیں ہے، جیب میں نوٹ ہے، گھر میں ایلبم کوئی رکھا ہوا ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مسئلہ ہے آپ کے سامنے نماز کے دوران نہیں ہونی چاہیے. پیروں کے ہاتھ پر بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. پیری فقیری کی بیعت تو ہے ہی نہیں ہے, خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہوتی تھی, اسی کو کاپی کیا ہے بعد میں تصوف کے لوگوں نے. اور اگر یہ اجتہادن بھی بیعت درست مانی جائے تو اس صورت میں ہوگی کہ جب یہ آپ کو قرآن و سنت بتائیں, جب یہ آپ کو فنافی شیخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ آپ کے سامنے خلاف شرع کام بھی کرے تو آپ نے خاموش ہی رہنا ہے, تو بھئی اس قسم کی بیعت تو قرآن و سنت کے خلاف ہے, سیدھی سی بات ہے. پیری مریدی کی شرعی حیثیت میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. اگر کوئی شخص رفع الیدین کے بغیر نماز ادا کر رہا ہے تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نماز کو قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز نبی علیہ السلام والی نماز نہیں ہے, نبی علیہ السلام نے بغیر رفع الیدین کے نماز نہیں پڑھی. نمبر ٹو, بغیر رفع الیدین کے قادیانی نماز پڑھتے ہیں. نمبر تھری, عبد القادر جیلانی جن کو یہ پیرانے پیر کہتے ہیں وہ رفع الیدین سے ہی نماز کا طریقہ لکھ کے گئے. لو سامو, آپ اپنی ویڈیو کی نمبرنگ کیسے کرتے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ نمبر کیوں دیے ہوئے. مثلاً مسئلہ نمبر 50, یہ تو پرانی ویڈیوز ہیں, نمبرنگ اس لیے کی تھی کہ تاکہ یاد رکھنا کسی کے لیے آسان ہو. آپ کو نمبر نہ بھی یاد ہو, مسئلہ نمبر 50 مجھے یاد ہے کہ یہ اذان کے احکام سے متعلق تھا, تو آپ اذان کے صحیح احکام و مسائل لکھیں, خود بخود مسئلہ نمبر 50 کھل جائے گا. تو نمبرنگ آسانی کے لیے کی تھی. پھر قرآن کے لیکچرز کے بھی نمبر ہیں تو اس میں آسانی رہتی ہے کہ اگر کسی نے 344 لیکچر دیکھنے ہیں پرانی تفسیر کلاسز کے اور ابھی نئی والی بھی 191 ریکارڈ ہو چکے ہیں, تو اس کی یاد دہانی کے لیے آسان ہے کہ وہ 20 لیکچرز دیکھ چکا ہے, 25 ہو چکے ہیں, تو نمبرنگ ہو تو پھر آسانی رہتی ہے. اگر صرف اس اعتبار سے چلیں کہ سورہ بقرہ کی فلاں آیت سے فلاں تک والا میں نے لیکچر دیکھ لیا ہے, تو سورہ بقرہ کے تو آلموسٹ کوئی 30 سے 35 لیکچرز ہیں میرے, تو وہ آپ کو کھول کے ہی پتا چلے گا یا تھم نیل پہ لکھا ہوا دیکھیں گے. اگر نمبر ہوگا تو آسانی سے ہو جائے گا, اس لیے اس کے نمبرز رکھے تھے. پاکستانی حکومت جب آئی ایم ایف وغیرہ سے قرض دے کر واپس آتی ہے اور واپسی پر سود دیتی ہے تو کیا اس میں عوام گنہگار ہوگی؟ عوام کہاں سے گنہگار ہوگی جی؟ عوام کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا سوائے اس بوجھ کے کہ جس کو وہ برداشت کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے, ہم تو ڈائریکٹلی جن کاموں میں انوالو ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, انڈائریکٹلی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ جن مشینوں کے اوپر تیار ہوئے ہیں وہ بھی سودی قرضے کے اوپر لی ہوئی ہیں, تو اب پتے پہن کے تو آپ زمین میں نہیں گزارا کر سکتے, سیدھی سی بات ہے. اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا. قسطوں پر بینک سے گاڑی لینا جائز ہے؟ اگر اسلامک بینک ہے تو جائز ہے, دوسرے سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ سودی کام کرتے ہیں. قرآن و سنت میں حکومت یا خلافت کا کوئی واضح سٹرکچر کیوں نہیں دیا گیا؟ وضاحت کرتے ہیں, بہت اللہ کی مہربانی ہے کہ جی واضح اس قسم کا کوئی سٹرکچر نہیں دیا گیا. ان پرنسپل چیزیں بتائی گئی ہیں. خود چاروں خلفاء کی خلافت ایک طریقے سے نہیں ہوئی ہے, تو اگر کوئی سسٹم اس حوالے سے ہوتا تو وہ چاروں کو فالو کرنا پڑتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اوپن اینڈ چھوڑا ہے, کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا کہ وقت کے ساتھ معاملات بدلنے ہیں. اب تو خلافت والا معاملہ اس دور میں تو ہو ہی نہیں سکتا, اب تو ملکوں کی تقسیم ہو چکی ہے, باؤنڈریز بن چکی ہوئی ہیں. تو یہ اجتہادی معاملات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کریں گے, حلال کے دائرے میں کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا, یہ ماڈرن فارم ہے خلافت کی. اس زمانے میں قبائلی سسٹم تھا, قبیلے کے سردار بڑے کو چنتے تھے. اب قبائلی سسٹم نہیں ہے تو فردن فردن ووٹنگ سسٹم کے ذریعے ہی پوچھا جاتا ہے, تو میرا خیال ہے یہ ایک بہترین طریقہ ہے. کیا دعا مانگتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے سکتے ہیں؟ نبی الاسلام کا واسطہ نہیں دینا, نبی الاسلام نے جو دعا کا طریقہ سکھایا اس طریقے پہ آپ نے دعا کرنی ہے. جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کی حمد اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے اللہ سے مانگو. ایک شخص نے ڈائریکٹ دعا مانگی, ترمذی میں ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. ایک دوسرا شخص آیا, اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی, پھر دروشی پڑھا, پھر دعا مانگی, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. اور جو پہلے والا شخص تھا اسے نبی اسلام نے بلا کے سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، پھر دروشی پڑھو. ہم دیکھیں جب بھی دعا کرواتے ہیں پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، وہ اسماء اعظم احادیث میں آئے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، اس کے بعد دروشی پڑھ کے ہم دعا مانگتے ہیں، یہ طریقہ ہے. باقی یہ واسطے وسیلے ڈالنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے. اگر کوئی روایتیں ہیں تو وہ بھی کمزور ہے. بخاری شریف میں 1010 نمبر حدیث ہے، 1010، انا کنا نتوسلو الی کبھی نبی ہی نہ، اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا، ہم اب تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ان کی وفات کے بعد. تو یہ ہے وسیلہ کہ نیک آدمی جو سامنے موجود ہے اس سے دعا کروانا. حضرت عمر نے نبی اسلام کے چچا سے کروائی، یہ والا وسیلہ اور چیز ہے. عربی کا وسیلہ اور ہے، پنجابی کا وسیلہ اور ہے. کیا مرد کو چاندی کی چین پہننے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے جی، چاندی کی صرف انگوٹھی پہن سکتا ہے، چین وغیرہ پہننے کی کوئی اجازت نہیں ہے. سب کا اتفاق ہے اس میں. لوگ کربلا کو سیاست کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر آپ اس کو سیاست کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں نہیں، میں سیاست کی نظر سے دیکھتا ہوں بھائی. خلافت و ملوکیت، مولانا مدودی رحمہ اللہ کی کتاب کا جو میں نے دفاع کیا ہے، تو وہ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کی بات ہو رہی ہے نا. جب ہم خلافت کہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پولیٹیکل اختلاف ہے. اگر آپ خلافت کے اختلاف کو مذہبی اختلاف مانیں گے، وہ تو بڑا خطرناک معاملہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تو جن لوگوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی ہے ان کا تو اسلام پھر فارغ ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں وہ پولیٹیکل اختلاف تھا، اور سیاست بھی اسلام کا حصہ ہے. عقیدے میں حضرت علی کے مخالفین کوئی کافر نہیں تھے، سیاسی مخالفین تھے. اس طریقے سے بعد میں بھی جو معاملات ہوئے ہیں وہ کفر اسلام والا معاملہ نہیں تھا، اسلام کے اندر پولیٹیکل اختلاف تھا. باقی اگر اس سے آپ یہ رزلٹ نکالنا چاہ رہے ہیں، جس طرح ہمارے جو سائل عدیم بھائی ہیں جو لوگوں کا خون گرماتے رہتے ہیں، اور اینڈ پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹوئٹا گاڑی نکلوا لی 1 کروڑ روپے کی، ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو بھائی ابھی بھی موٹر بائک ہے، ہم نے تو ٹوئٹا کی مد میں اسرائیل کو کوئی پیسے نہیں دیے، اللہ کا شکر ہے. تو خون گرمانا اور چیز ہے، پریکٹیکلی دیکھیں کوئی کیا کر رہا ہے. خون گرمانے والے تو پہلے بھی گرماتے رہے ہیں، پوری زندگی ایک دن جیل نہیں کاٹی ڈاکٹر سرار صاحب نے بھی الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے. 1974-5 میں اس وقت ٹوئٹا گاڑی تھی ان کے پاس، جی میری پیدائش سے بھی 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس آج بھی موٹر بائک ہے. میں کوئی کریٹیسائز اس حوالے سے نہیں کر رہا کہ وہ کوئی حرام کی کمائی تھی، وہ ان کی اپنی کمائی تھی، حلال کی تھی، وہ بے شک جہاز بھی لیتے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بڑی اچھی زندگی ان سب لوگوں نے گزاری ہے، اور ادھر ہی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے جہاد پہ بات کر کے فلسطین جائے بغیر، کشمیر جائے بغیر اپنی قبروں میں چلے گئے. تو اینڈ رزلٹ تو آپ کے سامنے. تو باتیں کرنے سے صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ خلافت کے لیے یا جہاد کے لیے کام کر رہا ہے. سب سے بڑا کام یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، پہلے عقیدہ توحید درست کرنا ہے. ہم تو کسی ایسی خلافت کو سپورٹ نہیں کریں گے جس میں بریلویوں کی حکومت آ جائے. سب سے پہلے سائل عدیم صاحب کے بال انہوں نے مونڈ دینے. ہاں ظاہر ہے کہنا یہ نجدی وابی، یہ مودودی کا ماننے والا، اب تو اعلانیہ وہ مودودی صاحب مولانا اسحاق صاحب کا نام لیتے ہیں نا، تو مولانا اسحاق صاحب اور مودودی صاحب تو بریلویوں کے نزدیک کافر ہیں، بلکہ کافروں سے بھی بدتر ہیں، بلکہ سورہ سے سور نے. تو ان کا نام لینے والا وہ کس طریقے سے اس کو مذہبی طور پر ایکسپٹ کریں گے؟ چھوڑ دیں بھائی، اللہ سے ڈر جائیں، ان مولویوں کی حکومت آئے. کیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے؟ کیا پھر ان بچوں کی شادیاں بھی ہوں گی؟ او یار اپنی شادی کی فکر کرو، بچوں کی شادیاں ہوں گی. جنت میں سب کچھ ہوگا جو آپ چاہیں گے. جنت کی ڈائنامکس ہی ڈفرنٹ ہے. یہ خواہشات جو ہے نا دنیا میں، ان کی ڈائنامکس ڈفرنٹ ہوتی ہیں. جس طرح آپ شادی سے پہلے جو نوجوانوں کی حالت دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور شادی کے چند مہینوں کے بعد آپ کو فرق نظر آ جاتا ہے. انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ شادی کا مطلب کیا ہے، وہ تو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو تو وہ ایک دم نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ جب دم کی دوسری طرف والا ہاتھی نکلتا ہے نا، چیکا مار دینے پھر ہے. پھر کہنے نا اس زندگی سے تو موت ہی بہتر تھی. فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق کو ان کی اہلیہ سمیت کیوں اٹھا لیا گیا؟ ریاست پاکستان کو ان سے کیا خطرہ تھا؟ بالکل ہم کنڈیم کرتے ہیں جی، اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے. ماورائے عدالت خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے یا کوئی مذہبی جماعت کرے، ہم تو اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر اور دوسرے اصحاب رضی اللہ عنہ مجمعین نے قرآن کی تفسیر کیوں نہ لکھی؟ تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ سارا بیڑا غرق کی قرآن کی تفسیر نے کیا۔ قرآن کی تفسیر زیادہ سے زیادہ یہ تھی کہ قرآن میں جو کراس ریفرنسز ہیں وہ آپ بیان کریں، یا اس کو سپورٹیو کوئی حدیث ہے تو وہ بیان کر دیں۔ تفسیریں لکھنا 20-20-30-30 جلدوں کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں 10 صفحوں میں، یا شیخ عبد القادر جنانی مدد ثابت کرنا، یہ تو قرآن کی تعریف ہے۔ میں اپنے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کی اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ قرآن کی بھی تعریف کی ہے علماء نے، جس طرح تورات اور انجیل کی تعریف ہوئی تھی۔ صرف یہاں ٹیکسٹ سلامت ہے جس کی اللہ نے گارنٹی لی تھی کہ عربی صحیح رہے گی، لیکن ترجمہ اس میں بریکٹیں لگا کے اور حاشیے لکھ کے قرآن کی بھی پریکٹیکلی تعریف کر دی ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، لیکن قرآن کی تفسیر میں لکھا ہوا، تو قرآن کی بھی تعریف کی ہے۔ قرآن میں حاضر و ناظر کا لفظ ڈال دیا ہے انہوں نے، اندازہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر قرآن میں لکھا ہوا ہے، انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، وہ تو پھر ہم نے بتایا کہ سورۃ البقرہ میں یہی شہید کا لفظ پوری امت کے لیے آیا، پھر تو اس میں تو ترجمہ یوں بنے گا کہ اے نبی ہم نے آپ کو اس امت پر حاضر و ناظر بنایا اور آپ کی امت کو اگلی ساری امتوں پہ حاضر و ناظر بنایا۔ وہاں اعلی حضرت نے ترجمہ گواہ کر دیا، گواہ سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو کیا بتاتے تھے جی، گواہ تو وہی ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے جی، پوری امت پھر دیکھ رہی ہے ساری امتانو، جعلی عقیدے بنائے، تو تعریف تو انہوں نے کر دی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو خلفائے راشدین کو کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے قرآن امت تک پہنچایا، نبی علیہ السلام کی سنت پریکٹیکلی عمل کر کے پہنچائی، تفسیر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں اگر خطبہ ہو رہا ہو، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں خطبے کے دوران کسی کو خاموش ہونے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بات وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا کہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ انہیں کہ بخاری مسلم کھول کے پڑھیں، نبی علیہ السلام نے تو ایک بندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا تو نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں مسجد میں آنے کی، ان کا نہیں، فرمایا پہلے وہ پڑھ پھر بیٹھ۔ اس طرح اینالوجیز نہیں بنتی ہیں، یہ اسی طریقے سے انہوں نے اینالوجیز بنائی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک شیطان ہے، اتنے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اللہ کے ولی کے پاس طاقت نہیں ہو سکتی۔ یہ اینالوجیز بنا کے تو نہیں مسئلے حل ہوتے، یہ اینالوجی کہاں سے ہوگی کہ جی خطبے کے دوران خاموش رہنے کے لیے کہا گیا؟ اللہ کے بندے خاموشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے، خاموشی سے مراد یہ ہے کہ آپس میں گفتگو نہیں کرنی۔ خود سے اینالوجیز بنا لیتے ہیں، خود رزلٹ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ فقہ جعفری حضرت امام جعفر صادق سے چلا جو کہ اہل سنت کے قریب تر ہیں، تو ہم کوئی دوسرا اسلام کیوں فالو کریں؟ آپ وہ اسلام فالو کریں جو امام جعفر نے خود کیا ہوا ہے، امام جعفر نے تو قرآن کو فالو کیا نا۔ تو فقہ جعفریہ وہ ہم مانیں گے جس میں قرآن کے مطابق عقائد و نظریات ہوں گے۔ اگر آپ امام جعفر کی طرف ایسی بات منسوب کریں جو شرک پہ مبنی ہے، تو امام جعفر کا قول خود اصول الکافی کے مقدمے میں نقل کیا گیا ہے کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ رہے جو فقہی احکام و مسائل ہیں، وہ بہت کم چیزیں جن میں اختلاف ہے، 80% چیزیں کامن ہیں۔ ہم نے تو بتایا کہ نماز کا طریقہ بھی ایک ہے سنی اور شیعہ کا، اہل سنت کے ہاں بھی ہاتھ چھوڑنے کی روایتیں موجود ہیں۔ اصل مسئلہ ہے جو سنی اور شیعہ کی کامن بک ہے قرآن، جو معذرت کے ساتھ نہ فقہ جعفریہ نہ فقہ حنفیہ نہ شافیہ کے ماننے والے لوگ وہ عقیدے رکھتے ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے۔ ہاں جس کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں اس کی فقہ آنکھیں بند کر کے آپ مان لیں، اور یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے، اکھا کھول کے رکھیو۔ ایک اسلامی گھر میں پیدائش کی بنیاد پر کوئی کیسے دنیا کے سینکڑوں مذاہب کو چھوڑ کر خود کو بغیر باقی مذاہب کو جانے ہوئے اسلام کو حق مان لے؟ بالکل ٹھیک ہے، کریں تحقیق۔ سب سے سینسٹیو ایشو ہے توحید کا، آپ کو اگر اسلام جیسی توحید کہیں اور ملتی ہے تو ہمیں بھی بتائیں، بالکل توحید سے شروع کریں۔ اس کائنات کا مقصد تو ایک کریٹر کی پہچان ہے نا، تو توحید کے کسٹوڈین اگر کوئی دنیا میں اور موجود ہیں تو ہمیں بھی ذرا تعارف کروائیں کہ کس لیول کی وہ توحید کو مانے ہوئے ہیں۔ تو ہم ان کی کتابوں کے ذریعے توحید کو جج کریں گے. اگر قرآن جیسی کتاب کسی کے پاس ہے جو یہ توحید سکھاتی ہو تو بالکل آپ فالو کریں, ہمارے علم میں تو نہیں ہے, کریں ضرور تحقیق کریں. جس دور میں دو سال, یہ کیا لکھا ہے, نہ موبائل, ہاں پھر اسلام کو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, جس دور میں دو سال ہی میں موبائل آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے, وہاں 1400 سال پرانا اسلامی نظام کیسے مکمل ضابطہ نظام ہو سکتا ہے. بالکل آپ کی بات کسی حد تک درست ہے. تو اسلام تو وقت کے ساتھ ساتھ اجتہادی مسائل میں تو آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو دیکھ کے چلنا ہے. جو فکس چیزیں ہیں وہ عقائد سے متعلق ہیں. اگر آج دنیا میں انسان ڈائریکٹ جوان ہو کے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے, تو ٹھیک ہے, ماں باپ کے حقوق ختم ہو گئے. اور اگر آج بھی ایک انسان کے بچے کو کئی سال تک اپنی ماں کے اوپر اور اپنے باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہنا پڑتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں جو ماں باپ کا حق اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد 5 جگہ پر فوراً بعد ذکر کیا تو ویلڈ ہے. وہ 1400 سال کیا 14,000 سال بھی گزر جائیں, 14,00,000 سال بھی گزر جائیں, فار دا سیک آف آرگومنٹ, بچے ماں باپ کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں, ماں باپ کا حق بچوں کے اوپر رہے گا. بلی کا بچہ, مرغی کا بچہ, وہ تو چند گھنٹوں میں اپنی خوراک تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے, لیکن انسان کا بچہ تو کئی سال تک ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ماں باپ کے اوپر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق رکھ دیا. الہامی کتابیں کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ اخلاقیات سے متعلق ہے. باقی جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں, جدید سہولیات ہیں, جدید احکام و مسائل ہیں, اس میں تو اسلام نے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھولا ہوا ہے. ہم بھی اجتہاد کر رہے ہیں نا, ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو کے تو نہیں بیٹھے ہوئے. یعنی یہ تو نہیں ہوا کہ میں مولویوں کی طرح مدرسہ بنا کے بیٹھ گیا ہوں. میں نے یوٹیوب کا چینل بنایا ہے, ویڈیوز ریکارڈنگ کروائی ہیں, پوری دنیا میں بات پہنچا رہا ہوں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں جی پرانے بزرگ جو ہیں وہ سامنے بٹھا کے علم سکھایا کرتے تھے تو میں بھی ایک مدرسہ بناؤں, تو میں نے یہ کام نہیں کیا, میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن تعلیمات وہی سکھاؤں گا جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں, اپنی تعلیمات نہیں دے سکتا. تو اس کا فرق سمجھے, چونکہ دین اخلاقیات سے ڈیل کرتا ہے, اخلاقیات اسی طریقے سے رہتی ہیں. میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں سیکس ڈسپلن جو شریعت نے بتایا وہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے. آج بھی گورے اور گوریاں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ شادی کے بعد بھی کہیں افیئر چل رہا ہے. شادی کے بعد نہیں افیئر وہ چلنے دیتے ہیں, یہ ساری جو ان کے تماشے ہیں نا وہ شادی سے پہلے پہلے ہیں. شادی کے بعد اگر افیئر چلتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں, ریالٹی ٹی وی دیکھ لیں تو پتا چلے گا کس طرح پکڑواتے ہیں وہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں بھی وہی جذبات ہیں کہ ہماری بیوی کو کرپشن نہیں کرنی چاہیے, اسے اپنے خاوند کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پرانی ہو جائے گی, یہ ہمیشہ نئی رہے گی. خدا کیا ہے ماں سوائے ایک خیالی احساس کے؟ آپ کے لیے خیالی احساس ہے, ہمیں تو ہر جگہ خدا ہی نظر آتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اپنی قدرتوں سے عیاں ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے خدا کو تو ہماری ویڈیو دیکھ لیں, فرام کریشن ٹو کریٹر. ہم اپنے ماں باپ کے دماغ سے وسیلے کا کانسیپٹ کیسے نکالیں؟ بھائی ماں باپ کے دماغ سے کوئی چیز نکالنے کے لیے پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کو جو آپ سے تکلیف ہے نا وہ ان کی تکلیف دور کریں. آپ اپنے ماں باپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ غلط ہیں, ماں باپ سے کہیں کہ دسو میں کتھے غلط ہوں, اور جو چیز وہ آپ کو ہائی لائٹ کریں اس ایک چیز کو آپ پکڑ لیں اور انہیں کہیں کہ اب ہم فیصلہ کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. اگر آپ انہیں غلط کہتے رہیں گے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. آپ کے ماں باپ اگر آپ کو کہیں گے تو نماز کا طریقہ بدل لیا تو بڑا آسان طریقہ ہے, اس سے تو آسان فل ٹاس ہی کوئی نہیں ہے. آپ ان کو کہیں کہ ابا جی آپ جس طریقے میں نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح تو قادیانی نماز پڑھتے ہیں, ہم جاتے ہیں قادیانیوں کی عبادت گاہ میں, اگر تو وہ میرے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوئے تو میں واپس آپ کے طریقے میں آ جاؤں گا, اور اگر وہ آپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہوئے تو انہوں سے ہی چھڈ آواں گا. اے کہنا ہے اگر آپ کے ابا جی جانے کے لیے تیار ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ ہدایت قبول کرنا چاہتے ہیں, اور اگر جانے کے لیے تیار نہ ہو کوئی اور کہانی کرائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ابے میں اور حضرت ابراہیم کے ابے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں حضرت ابراہیم کے ابے نے بھی اتنی پیاری دعوت سورہ مریم میں یا ابتی یا ابتی یا ابتی, اے میرے ابا جی مجھے اللہ نے ہدایت دکھا دی ہے، آپ شیطان کے پیچھے نہ چلیں، اس کی پیروی کریں جو مجھ پہ نازل ہوا ہے، اور کرتے کرتے اینڈ پہ ابا جی کہتے ہیں میں سنسار کر دیں گا، نکل جائے تو. تو اگر حضرت ابراہیم کا ابا کر سکتا ہے تو آپ کا ابا بھی کر سکتا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک کہتے ہیں وہ ان کے والد تھے، دوسرے کہتے ہیں چچا. بہرحال یہ دونوں مانتے ہیں کہ ہے وہ ابا تھے. ابا کا ورڈ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، والد کے لیے بھی، اس لیے میں نے ابا کا لفظ استعمال کیا. قرآن نے بھی یہی لفظ استعمال کیا، اے ابا جان اے ابا جان. کیا خدا ایسا بڑا پتھر بنا سکتا ہے کہ وہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ یہ سارے سوال ایسے ہیں جن کے اوپر میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک پر علماء عرب کا کفر کا فتویٰ، اس میں میں نے اس کو ڈسکس کیا کہ محال اور مقدور کی بحثیں کیا ہیں. جو چیز اللہ تعالی کی قدرت میں داخل ہے اور وہ محال نہیں ہے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ چیز محال ہے تو وہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے. مثلا جھوٹ بولنا ایک نوٹوریس چیز ہے. آپ اگر مجھے پوچھیں کہ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، میں کہوں گا نہیں. اس کے جواب میں اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ اس کا تو مطلب ہے کہ اللہ کے پاس طاقت ہی نہیں جھوٹ بولنے کی، ہم کہیں گے نہیں، جھوٹ کی یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صفت ہو، اسے کہا جاتا ہے محال. کیا اللہ اپنے ساتھ کا کوئی اور خدا پیدا کر سکتا ہے، ہم کہیں گے یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہو وہ خدا ہی نہیں ہوتا. خدا کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے لم یلد ولم یولد. اگر اللہ کسی کو پیدا کرے وہ خود مخلوق ہوگا، اس لیے سورہ الزمر میں آیا کہ اللہ نے اگر اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، کیونکہ اللہ نے جب بیٹا بنانا ہے نا تو وہ ہوگا ہی مخلوق، کیونکہ جب اللہ اسے بنا رہا ہے تو وہ پیدا ہو گیا نا، اللہ تو وہ ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا، سمجھ رہے ہیں نا. تو اس کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. سگریٹ کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے جی. جو پیتا ہے گنہگار ہوتا ہے؟ بالکل. بیچنے والا؟ بالکل. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو. سورہ بقرہ کا واضح فتویٰ ہے، اس میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو انسان کی صحت کو برباد کرنے والی ہیں. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آج سے 15-20 سال پہلے تک گورے یہ کہتے تھے کہ شراب کے فائدے بھی ہیں اگرچہ نقصان زیادہ ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں یونینیمسلی ایگریڈ ہے پوری دنیا میں کہ شراب کے صرف نقصان ہے. الکوہل کو 100% ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اس کا صرف نقصان ہی نقصان ہے. ابھی یہ کوئی ایک ہفتہ پہلے دھروو راٹھی کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جو ڈیلیٹ ہو گئی تھی پہلے، چونکہ اس نے یہ کچا چھٹا کھولا تھا نا، یہ مشروبات کا جو یہ پریزرویٹو آپ کے مشروب ہیں، تو کورٹ میں کیس ہو گیا تھا. اس نے ایک ڈیڑھ سال بعد وہ کیس وین کیا، اب دوبارہ سے اس نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے. اس میں اس نے وہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں پورے ریفرنسز کے ساتھ. قرآن میں بھی آیا کہ شراب کے فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے کا ذکر ہے، نہیں، پینے کا وہاں ذکر نہیں ہے. شراب کے فائدے ہیں تمہارے لیے کیونکہ وہ کاروبار کرتے تھے خریدنے اور بیچنے کا، پینے کا فائدہ قرآن میں کہیں نہیں آیا. تو اللہ نے کہا یہ نقصان ہوگا تمہیں، لیکن اس کا جو فائدہ دنیا میں ہے وہ کم ہے، نقصانات زیادہ ہیں. پینے کے اعتبار سے 100% نقصان دہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور اللہ نے دنیا بنائی کیوں ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ Why I love God، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر. پلس اس بات کے جواب میں ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اپنے رب کی پہچان ہے، بس یہ مقصد ہے. باقی اس کے بعد اللہ نے اس میں سے کیا نکالا؟ اللہ تعالی محض اپنی کرم نوازی سے ایسی مخلوق بنانا چاہتا تھا جسے وہ اپنے ساتھ خدائی میں شریک کرے، اس فرق کے ساتھ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، خالق اور مخلوق کا فرق، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ کہ ہمیشہ وہ بھی زندہ رہے اور اللہ اپنی مخلوق کو بھی زندہ رکھے اور اسے ایسی جنت دے دے جس میں اس کا بھی حکم چلے جس طرح اللہ کا پوری کائنات پہ چلتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ رکھے اور یہ اس کا محض کرم ہے. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے آپ خدا سے محبت کر سکتے ہیں کہ ایک اکیلا خدا جو اکیلا تھا محض اپنی کرم نوازی سے پیدا کیا ہمیں اور مختصر سی زندگی میں ہم سے ڈیمانڈ کیا کہ میرے پیغمبروں کی اتباع کرو، میں ہمیشہ کی جنتوں میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا جہاں تمہارا حکم چلے گا. Why I love God. میرا پکوان سینٹر ہے، اگر کوئی آرڈر آئے کوئی بریانی کا تو کیا ہم ان میں سے چاول اپنا حصہ سمجھ کر نکال سکتے ہیں مالک سے بغیر پوچھے؟ یہ بھی لکھے ہیں نا، نہیں جی نہیں نکال سکتے، بالکل حرام ہے. اس سے پوچھ کے نکالیں، کوئی اتنا شودا نہیں ہے آپ کو دو تین پلیٹیں نکالنے سے روک دے گا، کوئی بھی نہیں روکے گا. اور اتنا اگر بریانی کھانے کا شوق ہے تو آپ اس سے آن پیمنٹ لے لیں اتنا حصہ، پہلے ڈیل کر لیں کارٹ کے طور پہ، جس طرح یہ آپ کے گولڈ سمتھ کرتے ہیں سنیارے، وہ کارٹ انہوں نے ڈکلیئر کی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ گندم پسوانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کارٹ وہ کاٹ لیتے ہیں، وہ ڈکلیئرڈ ہوتی ہے. اس قسم کی اگر کوئی چیز ڈکلیئرڈ ہے وہ تو ٹھیک ہے، بغیر پوچھے نہیں آپ کر سکتے. آج کل جو فتنہ شادی میں تاخیر کا ہے، اور نوجوان 25 سال تک پڑھتا ہی رہتا ہے، او بھائی میری 27 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، 25 سال کتنے بے صبرے ہو گیا تسی، اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا تو شادی نہیں ہونی چاہیے نا، شادی کا شوق ہے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو نا. اگر دنیا میں یہ زندگی ختم ہو جانی ہے پھر تو آپ فکر کریں، آخرت کی اگر زندگی باقی ہے تو صبر کر لیں کچھ عرصہ اور، لیکن سیٹ ہوئے بغیر شادی کرنا تو دو خاندانوں کی آپس میں لڑائی کرانے کے مترادف ہے، سیدھی سی بات ہے. پھر دیکھیں لیونگ سپین بھی تو اب بڑھ گیا نا، پہلے لوگ اتنا تو نہیں جیا کرتے تھے. 800 سے 150 سال پہلے آسٹریلیا میں ایوریج عمر جو ہے نا وہ 35 سال تھی، آج ایوریج عمر 84 سال ہو چکی ہے، میڈیکل سائنس کی برکت سے. پہلے لوگوں کی اتنی عمریں نہیں ہوا کرتی تھی. اس امت میں بھی آپ دیکھ لیں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے، میجورٹی اتنی ہے بلکہ اس سے کم ہی ہے. آپ پرانی جتنے بھی دیکھیں چند ایک لوگ ہیں جو کوئی 70-80 تک گئے ہیں، ادروائز تو لوگ 50 سے نیچے ایکسپائر ہو جاتے تھے. جتنے مسلمانوں کے بڑے بڑے حکمران ہیں آپ دیکھیں، اس زمانے میں ظاہر ہے سکولنگ سسٹم اس طرح کا نہیں تھا کہ بہت لمبی تعلیم حاصل ہوتی، بچپن سے ہی تربیت ہوتی تھی، 15 سال کی 16 سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھیں، اور وہ تو دادے بنے ہوئے ہوتے تھے 35 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں بھرپور زندگی گزار کے 40 سال کی عمر میں دنیا سے چلے جایا کرتے تھے، کوئی 45 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر میں، بس اتنی عمریں ہوتی تھی. یہ تو آج کل بیماریوں پہ انسان نے قابو پا لیا تو عمریں اتنی زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، ادروائز پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. اس لیے بھائی توجہ دیں اپنے معاملات کے اوپر، آخرت کی تیاری کریں، عمروں کی تیاری کریں، دنیا کی چڑیلوں کی خاطر ذلیل نہ ہو. آپ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو کیوں نہیں مانتے کہ وہ علم اہل شعور کی طرف سے؟ جی ہم ہی تو اہل بیت کی تعلیمات مان رہے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. اہل بیت کی تعلیمات کے لیے مجھے بخاری یا اصول الکافی نہیں پڑھنی، پہلے قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی توحید پڑھنی ہے. نام اہل بیت کا ہو اور بابوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہوں تو اہل بیت کے دشمن ہیں ایسے لوگ. پہلے بھی میں اس ویڈیو میں شروع میں ایک سوال میں بول چکا ہوں، تبرکات رسول کی کیا حقیقت ہے جو اکثر میوزیم میں ہے؟ کوئی وسوخ سے نہیں آپ کہہ سکتے، نہ ہم اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. ہاں اوریجنل اس زمانے میں تھے، ان تبرکات کی تو اپنی جگہ اہمیت ہے. نبی الاسلام کے بال مبارک، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ لوگوں کو بیماری کی شفا کے لیے بال مبارک گھول کے پانی پلاتی تھی، شفا ہو جاتی تھی. صحیح مسلم میں نبی الاسلام کے کرتے کا ذکر ہے کالے کلر کے، اس کا دھوون مریض شفا کے لیے پیتے تھے، وہ اوریجنل تبرکات تھے. بعد میں تو ابھی تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا تبرکات بنا لیے. حق مہر کیوں دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے؟ اللہ کا حکم ہے جی، بس ہمیں کسی اسٹریٹجی کسی حکمت کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ ہم اس کی حکمت پہ بھی بول سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا حق رکھا ہے، 3 طلاق ہونے کے بعد عورت اگر اسی شوہر کے ساتھ رہنا چاہے، نہیں رہ سکتی جی، 3 طلاق کے بعد تو بات ہی ختم. اور شادی بھی نہ کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہے. کیا وہ لونڈی بن کر اپنی مرضی سے اس آدمی کے ساتھ, لونڈی تو ہو ہی نہیں سکتی, لونڈی سسٹم تو ختم ہو چکا ہے, اور یہ والی لونڈیاں اس آزاد عورت تو لونڈی نہیں بنتی نا. میں رب الدین سے نماز ادا کرتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آس پاس والے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ تو آپ آس پاس والے لوگوں کے دیکھے بغیر صرف جماعت میں نماز پڑھیں اور سنتیں گھر آ کے پڑھیں تاکہ اس فتنے سے نکل جائیں. جنت میں جانے کے بعد ایک شخص کو دنیاوی زندگی یاد آئے گی, بالکل یاد آئے گی, قرآن میں تو رپورٹ ہوئی بھی ہے, ایک ایک چیز یاد آئے گی. اب ہم کوئی زندگی نہیں بھولیں گے. ہاں, جس طرح اب آپ کو اپنا بچپن یاد ہے, بچپن سے پہلے کی زندگی آپ کو یاد نہیں, لیکن ہے ضرور, کوئی انکار نہیں کر سکتا اس زندگی کا. لیکن اب ہر چیز شعور میں ہی چلے گی. قبر میں آپ کو دنیا کی زندگی یاد ہوگی. وہ ابن ماجہ میں المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ جب قبر میں انسان کو رکھا جائے گا, اسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت دکھایا جائے گا, اور مومن کہے گا کہ فرشتوں مجھے چھوڑ دو, میں نماز پہلے پڑھ لوں, میری نماز کا وقت نہ نکل جائے. یہ تو موجود ہے صحیح احادیث میں. قرآن میں تو کئی ایک واقعات ہیں کہ اہل جنت جنت میں جا کے گفتگو کریں گے, اپنے دنیاوی جو واقعات ہیں ان کو ذکر کریں گے. ایک ایک چیز موجود ہے. بخاری اور مسلم کے کلمی نسخے کہاں ہیں؟ اب تو کئی جگہ موجود ہیں, بیروت میں موجود ہیں. دوسرا, یہ تو اب ایشو ریزال ہو چکا ہے, دنیا میں بخاری ایک ہی چل رہی ہے. یہ تو اس صورت میں تھا جب کوئی کنفلکٹ آتا. آپ سعودی عرب سے بخاری خریدیں, پاکستان سے خریدیں, انڈونیشیا سے خریدیں, ایک ہی بخاری ہے, سافٹ ویئر بن چکے ہیں اب, تو کوئی دو نمبری ہو ہی نہیں سکتی. جس مسلمان کے والدین کافر ہوں, کیا وہ نماز میں ربنا اغفر لی ولی والدیہ پڑھ کر ان کی مغفرت کی دعا کر کے گناہ کا مرتکب تو نہیں ہوتا؟ نہیں, وہ دعا کر لے, وہ تو دعا تو جنرل اپنی جگہ موجود ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے حق میں قبول کرنی ہے, کس کے حق میں نہیں قبول کرنی. جان بوجھ کے انہیں مینشن کر کے نہ کریں. جنرل دعا آپ کر سکتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو کرتے رہے نا, جنرل دعا ہو سکتی ہے. والدین کی لڑائی میں اگر اولاد والدین سے اونچی آواز میں بات کرے تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ بھائی, ماں باپ کا کوئی علاج نہیں ہے, چپ کر کے ان کی سن لیا کریں, ان کے ساتھ کنفرنٹ نہ کیا کریں, ورنہ یہ گستاخی والا معاملہ ہو ہی جاتا ہے بعض اوقات. تو اس کے بچنے کا حال یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں. شادی بیاہ پر ڈھول بجانا جائز ہے؟ یہ بھی بتا دیں کس موقع پہ ہم بجا سکتے ہیں. میوزک کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. یہ جو آج کل بیہودہ قسم کے ڈھول ڈمکے چل رہے ہیں, مرد و عورت کا اختلاط ہے, اس قسم کے ڈھول ڈمکوں کی تو اجازت نہیں ہے. اور ویسے بھی مجھے تو ویسے آکورڈ لگتا ہے. وہ لوگ تو غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں جن کی بیٹی آپ لے کے آ رہے ہوتے ہیں, وہاں ڈھول لے کے جانا تو عجیب ہی بات ہے. کیا ہماری عبادت کی لینگویج عربی کی جگہ اردو نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے, اللہ نہ کرے. جب تک عربی میں نماز اور خطبہ وغیرہ رہیں گے کچھ سمجھ نہیں آئے گا. نہیں, خطبہ تو اردو میں ہی ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. جو وہ عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ تو مختصر ہوتا ہے, باقی تقریر تو اردو میں ہی ہوتی ہے. وہ تو معاملہ ہی الگ ہے, اس کی تو اسلام میں اجازت ہے. مسلمانوں کی یونٹی کے لیے نماز آپ نے عربی میں پڑھنی ہے. اور نماز کون سی اتنی لمبی ہے کہ جس کا ترجمہ آپ یاد نہیں کر سکتے؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے؟ پوری دنیا کی شعر و شاعری یاد کی ہوئی ہے, اس کا ترجمہ یاد کیا جا سکتا ہے؟ میں تو ایگری نہیں کرتا. اس طرح تو مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا. مسلمانوں کی یونٹی کی دو علامتیں ہیں, ایک عربی زبان, دوسرا قبلے کے رخ ہو کے نماز پڑھنا. یہ پوری امت کو ایک جگہ جوڑتا ہے. آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, امام جب سورہ فاتحہ پڑھے گا آپ کو فرق ہی نہیں محسوس ہوگا کہ یہ چائنی ہے اور میں پاکستانی ہوں, یہ رشین ہے اور میں انڈیا کا رہنے والا ہوں. مسلمان یوں ایسے گندے ہوئے ہیں, اس لیے حج پہ جاتے ہیں تو کوئی آکورڈ فیل نہیں ہوتا. امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مزہ ہی اس لیے آتا ہے کہ آپ یہاں پہ بھی وہی سورہ فاتحہ سنتے ہیں جو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. کیا مرنے کے بعد ہمیں خبر ہوگی کہ ہم کبھی زندہ بھی تھے؟ بالکل, اس کے اوپر تو میں پہلے بات کر چکا ہوں. کوئی شخص عیسائی یہودی سے مسلمان ہوا تو اسے مرتد کر کے عیسائی یہودی اس کے قتل کا فتویٰ نہیں دیتے, جبکہ کوئی شخص مسلمان سے کافر ہو جائے تو قتل کا. یہ ایک پورا مقدمہ ہے, یہ اتنا آسان نہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں, نہ ایسے ہوتا ہے. قتل مرتد کی سزا میری ویڈیو دیکھ لیں. میں کال سینٹر میں جاب کرتا ہوں, اکثر اوقات کلائنٹس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, ان کو یو ایس اے میں ہوں بتانا پڑتا ہے. یہ جو ہے نا, یو ایس اے میں ہوں بتانا پڑتا ہے, یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو آپ پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں, جو آپ ان کو ایگریمنٹ کے طور پہ چیزیں بتا رہے ہیں, وہ ٹھیک ہونی چاہیے. باقی تو آپ کا رائٹ ہے, آپ جو مرضی بتائیں, یہ جھوٹ میں نہیں آتا. یہ آپ کا دفتر ہو سکتا ہے, بالکل آپ اپنے دفتر کو اسلام آباد ڈکلیئر کر دیں, آپ کی مرضی ہے. یہ جھوٹ کے بولنے میں نہیں آتا, یہ آپ کی ڈکلیئر کرنے والا معاملہ ہے. اور اسی طریقے سے پلیٹ فارمز کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے, جو آپ سودا ان کے ساتھ طے کر رہے ہیں, جو پروڈکٹ طے کر رہے ہیں, جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں, وہ درست ہونا چاہیے. مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی, کوئی انگلش میں کتاب پڑھنے کے لیے ہے تو بتا دیں. جی قرآن کا ترجمہ انگلش میں اویلیبل ہے وہ پڑھیں, احادیث کی کتابیں بھی اویلیبل ہیں وہ پڑھیں. میری ماں مجھے دور علم کے لیے سفر نہیں کرنے دیتی, وہ کہتی ہیں کہ والد کے فوت ہونے کے بعد فیملی کی خدمت کرنا جہاد کے برابر ہے کیونکہ میں اکیلا بیٹا ہوں. تو ٹھیک ہے, آج کل تو ورچوئل تعلیم ہے, آپ کو ضرورت بھی نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ, آپ گھر بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں. دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے یوٹیوب کے ذریعے کر سکتے ہیں, دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان میں موجود ہے, ماسٹر ڈگری تک کروا دیتی ہے, بہت اچھی بات ہے, کریں. نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا افضل ہے یا باندھ کر؟ دونوں طریقے سے سنت ہے, دونوں طریقوں سے پڑھیں. فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, بالکل. آپ اکیلے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. امام کے پیچھے اگر ہے تو امام کی قرآت مقتدی کے لیے کافی ہے جہری نمازوں میں. رہی جو سری رکھتے ہیں, زہر کی چار, عصر کی چار, عشاء کی آخری دو, مغرب کی آخری ایک, اس میں آپ نے ضرور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. باقی جس میں اونچی آواز سے امام پڑھ رہے تو سننا کافی ہے. البتہ جو آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. جی آپ کا پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے جتنی پرچیاں تھیں ممبر پہ آنے سے پہلے میں نے پڑھ کے وہ کور کر دی ہیں. اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں, کافی سارے لوگوں نے, بہنوں نے, بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے وسیلہ اور توسل کے طور پر. ہم مجلس کے اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, ہمارے رشتہ داروں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, چائنا کے, انڈیا کے, افغانستان, یمن, عراق, شام, پاکستان میں جہاں کہیں کسپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پر خود بھی عمل کر کے اپنے گھر والوں کو چلا کر پوری دنیا تک اس دعوت حق کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما.